Győzik-e? Megsértődött. Azt kellett volna, hogy én a beával ide eljövök, itt lefektetünk egy agyat, és akkor szerelmeskedünk itt az agyat. Tibor lecselezte Ronaldót. Az ember férfi és pont, vagy nő is pont? A drog meg rossz. Ne dugozzál, inkább vigyál. Jó van, kezdjük. Sziasztok, itt vagyunk. Duzzogva elkezdjük ezt a mai napot is. Na várjál, hé, neked nem világos kellett volna így. Ez volt MS-ben. Jogos. Legalább lehet nézni a méreteket, a csoki az MS. Igen, ezt meg lehet nézni, hogy két ember, akit nem, igazából X-szeres. Nem tudjátok teljesen felmérni, hogy pontosan mekkora az, ott, akkor rajtuk hogy áll. De hát így. Csomóan találkoztak már velünk, nem? Hát igen, ők. Hát úgy fel lehet mérni ezt. Ők fel tudják mérni. Emlékezzetek vissza, volt. Hogy kéne a webshopba, hogy odállunk valami olyan dolog mellé, ami van, mindenhol ugyanakkor az mi? Igen, van mellettünk egy dino, egy iszét, egy átlag kutya. Ilyenek így arra vannak. Mi mellé kéne odaállni, ami a, ilyen mérték? Colstock. Vagy nem, hát nekünk is akkor ezért kell használni a Big Mac. Big Mac mérés, nem? Igen, de amúgy miért nem, tehát azt hiszem, a mostani az egész jó. Fogjuk mindig a Big Mac. A mostani az egész jó, hogy ott van, hogy ezért, hogy hány centi, meg ilyen. Hát amúgy az eddig is ott volt. Szerintem ezért mondom, ez egy jó megoldás volt szerintem. Nem rossz megoldás. Egy banánt? De hát abban is van kicsi, meg nagy. Vannak ilyen pici banánok. Átlag kutya. Az és egy pici banánok is értékesek lehet. Vagy egy, nem tudom. Én ezzel elégedett vagyok. Ja, T-Rex for scale, és akkor amennyi ráfér a képre. Amúgy már elindult az előrendelés, már néztem reggel, ugye mi a reggel 6-kor ment ki a videó, azóta megy, és már csomóan rendeltetek, köszönjük szépen a támogatást. Nem tudom, valamit emlékszem, hogy elfelejtettem tegnap mondani, talán a bögrét, de abból még nincs nálunk a végleges verzió. Ja, három fajta új mintánk van, aki lemaradt volna, nézzétek meg a kopaschimpanz.hu-n, mindenféle ilyen sajtószabadságos téma van, meg ilyen hasonló, meg boldog vagyok, meg Orbán Viktor azt mondta. Az is hogy ebből van a bögre, meg ebből, amit most itt nem teljesen látok. Úgyhogy ez, amúgy tegnap néztük az árazást, lehet, hogy amikor az van ráírva, hogy áfával meg a propagandát támoltad, az csak félig vicc rájöttem, mert amúgy kúrosok az áfa. Mennyivel olcsóban lehet adni a dolgokat, ha nem lenne áfa. Meg amúgy egy 27% minőségi pulcs is olyan olcsó, erre is rájöttem, amikor néztem, hogy mi a beszerzési ár. Valószínűleg, hogyha H&M lennénk, és 1 milliót vennénk egyszerre, és 10 forint elég lenne a nyerességnek egy pólón, akkor máshogy lehetne árazni, és ilyen lenne saját sweatshopunk. Igen, egy saját sweatshop, meg, az biztosan csökkent az árakon. Igen. Meg amúgy lehetett volna olcsóbb pulcsi például, de inkább a jobb minőségűt választottuk, ami kicsit drágább, szóval ilyeneken szoktunk így egy kicsit gondolkozni, de nem ezen akarok spórolni. Úgyhogy ez is van. Ja, a jár és topot kapunk, ez kellemes lesz. Akkor sok értem ezt a támogatásnak. Úgyhogy igen, ez egy drágább termék, mint ami a sweatshopos boltokban van, de valami támogatás része legyen, az fontos szerintem egy webshopnál. Úgyhogy köszönjük a támogatást, nézzetek rá a kopasz csimpánzra, hogy milyen minták tetszenek, vagy kövessétek a Instán a kopasz csimpánz, mert ott nagyon menő, kirakjuk az összes menő képet, amit csináltunk itt. Hát mit mondjak, nem nagyon gondoltuk túl, hanem kimentünk, és a szemétdombra odaültetek, és ott csináltunk képet. De szerintem szép. Ja, hogy itt kinn, igen. Hát igen, hát valóban. Igen. Valóban. Bár nem csak a szemétdombról vannak képek, hogyha minden igaz, hanem vannak bentről is. Ja, bentiek jó. De a szemétdombos is jó. Nézzetek a szemétdombos képet. Jó szemétdombos kép. Jó kis szemétdombos. Van itt a épület mellett, mert majd rendelnünk kell még egy szemétdombot. Hát egy konténert, mert lesz pár doboz, meg egy dolog, amit ki lehet dobni majd. De akkor hol fogunk fotózkodni? Hát bent a konténerben. Az lesz a következő. Azért fotó. Rendeljük. Igen. Teljesen korrekt. Jól látom, van még egy szolgálati közlemény. Hát csak rage-elni akartam múltkor. Ja nem, hanem nem, a felidegesített az IKEA, arról beszélsz? Hát azt hittem, az IKEA-nak előbb... üzenem, hogy rendes házhoz szállítást csináljanak már, mert elegem van. Amúgy nem az első, mindenkinek van egy rém sztoria erről, hogy a IKEA házhoz szállítás hogyan alakult. Nekünk van egy barátunk, aki csak nem kapott meg egy cuccot, de... Ja, hát az egész konyhából hiányzott egy mikro, ami nem a munkások vették át, úgyhogy nem hittek neki utána. De nekünk is most ugye Hát, hogyha ő veszi át, akkor is, hogy 40 terméket rendel, és akkor mindet végig kéne nézni, de nyilván, aki meg szállítja ki, ő neki meg nincs sok ideje erre, úgyhogy ő meg sietne, úgyhogy választhatsz, hogy kivel baszol ki. De nem, csak most ugye az új irodám miatt rendelünk dolgokat az IKEA-ból is, sajnos nem olyan büdzsével dolgozunk, mint a belügyminisztérium, hanem mondjuk annyi, mint a belügyminisztériumnak egy széke, az az egész büdzsé, az egész irodára. De hogy a legdrágább rendelés lett, vagy legdrágább kiszállítás lett, és megsértődtek, hogy föl kellett hozni. Pedig kifizetted. És megsértődnek. Úgy megsértődtek, hogy föl kellett hozni egy emeletet, hogy lebaszták a dobozokat, amiben üvegek voltak. És mit ad? Isten, eltört pár üveg. De hát megsértődött a futár, mert fel kellett hozni, miközben kifizettük azt a szállítást. Szóval nem tudom, az IKEA kikkel dolgoztad, de hogy borzalmas, hogy milyen embereket szerződtetnek. Aztán, hogy ők azt mondják, hogy alacsonyos külsős partner, mi nem tehetünk semmit. Hát igen, hogyha az IKEA adna valamit magára, akkor lenne saját kiszállítása, és akkor ott tudná ezt kontrollálni, meg ugyebár az is furcsa, hogyha vásárolsz 1 millió forintért benne egy tojást, akkor az drágább lesz kiszállítás, mint egy 100 000 forintos ágyat. Igen? Igen. Hát legalábbis egy időben így volt, hogy a rendelés értéke alapján határozták meg a kiszállítást, aminek semmi értelme nincsen. Ez azt jelenti, hogy fel sem érik, hogy mit kell kiszállítani, valamit így ennyi jó lesz. Pedig amúgy nagyon jó lenne ez, meg nem is, tehát hogyha ez a koncepció ugye, hogy nyilván ugye... Hogy nincs sajátod, hanem kiszervezett? Nem, hanem egy olyan dolgot csinálsz, amiben saját magának az embernek össze kell szerelni a dolgokat, meg tehát bútorokat viszel ki neki, akkor ez szerintem egy tök jó koncepció lenne, hogy valaki segít fölvinni. Jó, hát de ki lehet fizetni, amúgy egész drága, de ki lehet, és ha ki van, akkor is úgy látszik, van, aki megsértődik, bár nekem pont aznap, vagy nemrég jött egyik el kiszállítás, ami szerintem kisebb volt, valami 6 óra valamikor hívtak, és nem vettem föl, mert hagyjál már, akárki hív, miért hív valaki 6 órakor? És aztán 1 óra múlva megint hívtak, és kiderült, hogy az IKEA-sok jönnek kiszállítani, csak már gondolták, ami alapból fura, hogy 7 és 8 között kiszállítják, oké, nem tudom, ez akkor lehet, hogy van ilyen, azt hittem, hogy 8 után szoktak szállítani, de hogy miért kell, hozzák mondjuk 8 körül a cuccot, miért kell 6 fele fölhívni? Mi van, alszom? Most épp nem aludtam, mert már kocsiban ültem, de akkor is. Miért? Hogyha aludnék, nagyon ideges lennék, hogy 6-kor hívnak, hogy figyelj, majd jövünk egy másfél óra múlva. Kurva fontos volt ezért fölhívni tényleg. Azért legyen időd, nem, de hát látja, hogy 6 óra van, hát miért hív? Megterítesz, kirakod a kockacukrot. Igen, a tejet meg a sütit kirakom neki. Elkezded megsütni a sütit. Amúgy, jó, ez írja, még mindig jobb, mint hogy csak lebasznák a cuccaimat. Azt írja az IKEA házhozszállítási árlista, hogy kiló szerint van megszabva az ár, és lehet úgy, hogy meghatározott helyiségbe. Hát közben érjétsek, de közben megyünk holnap pont az IKEA-ba irodás cuccokért, mert hát hol menjen az ember? Megvernek az IKEA. Nem, az IKEA-ban nincs gondom, a kiszállítással van gondom amúgy egy csomószor, de magához az IKEA-ban más, én kedvelem amúgy. De lehet Magyar Postával is. Meg a futárszolgálatoknál azért nem mindegyik van a toppon. Én, hogyha lehet választani, akkor például valószínűleg a GLS-t választom, azzal még viszonylag jók a tapasztalataim, ott normális embereket fogtunk ki. Aztán lehet egy olyan, hogy minden futárszolgálatnál, hogyha pont a környékeden egy jó fej futár van, akkor jól jársz, ha meg nem, akkor beszívtad. De a GLS az több helyszínen is általában ők voltak a legnormálisabbak, és akkor néha vannak ilyen furák, a Tekinek is mostanában volt valaki futár, szarakod, nem tudom, ami ismeretlen futárcég volt, aztán nyilván nem is kaptunk semmiről visszajelzést. Na mindegy, érdekes dolgok ezek. Mondjátok meg, hogy nektek milyen rémsztoritok van kiszállításokról. Vagy most már mindenki ezért választja, hogy kötelező? Magyar Postát. Nem hiszem. Hát én sem. Hát fontos, hogy ha szembesünk ilyennel, felhívjuk a figyelmet, mert csak írsz egy ügyfélszolgálatra, leszarják. Az IKEA-nak jön 1 millió, de hogyha valahogy, ha valamiről rédzselünk ebben a műsorban, akkor valahogy rögtön kapunk mindig levelet cégektől, válasznak. Még hogyha nem is akarunk. Néha. Néha feljelentés, néha ajándék. Feljelentés nem kaptunk. Feljelentéssel fenyegetőzést burkoltan, néha ajándékot, néha csak azt, hogy jó van, semmi gond, hogy más. Lehet ezt jól kommunikálni, de gondolom, ez fontos, hogy egy kicsit azt mondjuk, hogy lehetne jobb. Is. Még akkor legyen egy vidám hír is, mit szólsz ez? utcáról lakásba egyesület kirakott egy képet egy újabb beköltözésről. Terőzvárosi önkormányzat felajánlásának köszönhetően hamarosan egy újabb állami gondozásból kikerült fiatal költözhet szociális bérlakásba. Egy olyan helyre, ahol sok évnyi létbizonytalanság után biztonság, nyugalom és melegség várja. Szóval, hogy emlékszel, mikor először nyitottad ki az otthonod ajtaját, ugye semmi se fogható érzés. Hát lehet, hogy még inkább hatásos, amikor ugye az utcáról költözöl be az otthonodba. Igen. Tegnap megtörtént a birtokbavétel, úgyhogy a következő hetekben raktárunkból bebútorozzuk a lakást, és indulhat a költözés. A szociális munka természetesen ez idő alatt sem áll meg, hiszen az új élethelyzetre való felkészítés elengedhetetlen része a folyamatnak, pedig tudjátok támogatni. Igen, az utcáról lakásba egyesületet. Adó 1%-át föl lehet nekik is ajánlani, hogy sokaknak föl lehet ajánlani, amúgy nagyon. Én az úgy vagyok, mindenképp ajánljátok fel az adótok 1%-át, mert lehet, hogy egy külön megmutatjuk, hogy milyen egyszerű amúgy, de hogy én úgy vagyok, hogy annyi helyre felajánlanám, szívesen adnék egy csomó sajtóterméknek, ha van helyednek, az utcáról, lakásra, nagyon soknak, de túl kevés. Miért nem lehet felajánlani még többször 1%-on? Hát még 1%-ot ugye egyházat. Egyház. De ott is van, amelyik normális dolgokat csinál. Nem a református egyháznak fogom sajnos. Nyilván az az én egyházam. Úgy érzem, hogy a Balog még mindig egy kicsit zavaró tényező ott, úgyhogy mi lenne, hogyha a Balog... Lehet még tisztulni. Hát lehetne még tisztulni, igen. De vannak akiknek lehet, hogy amúgy is érdemesem. Ja, ja. Úgyhogy halad ez a program is. Nyilván az utcáról lakásba csinálja a dolgát azzal a pénzzel, amit ti dobtatok össze. Hát próbálja megtenni azt, amire az állam nem volt képes, nem volt hajlandó valójában, mert képes, bármikor képes lenne az állam, de nem volt hajlandó ezeknek a cserben hagyott embereknek a visszaintegrálását a társadalomba, ami elképesztő kemény munka. Úgyhogy náluk tudjátok továbbra is követni, és mi is be fogunk számolni róla, hogyha újabb fejlemények vannak, hogyha megint sikerül előrelépni, de hát ez egy alsó hangon egy 10 éves folyamat, úgyhogy lesz még időnk ezzel foglalkozni. Ezúton is köszi, aki megbeledobott és segített ezeken a fiatalokon. De azt láttam, hogy bajba került a finanszírozásuk is azért sok ilyen civil szervezetnek, úgyhogy különösen fontos most az adó 1%-ával élni. Tényleg amúgy ez is volt, édes Istenem. Mert ugye az ügynök törvényben ilyen borzalmas, vállalhatatlan, felbújtó, a magyarok életét megnyomorító szervezet is finanszírozása is veszélybe kerülhet, mint amilyen például az LSZ esetteket, segítő szervezetek. Hát ez... Akiket az állam cserben hagyott őket. Igen, igen. Hát. Akiket az állam cserben hagyott, azokat, akik segítik, azokat ellehetetleníti az állam, hogy ne segítse már, mint hogyha csak Lázár szavai, hogy nekünk a szegénységgel van problémánk, ez más értelmet nyerne. Ezt Lázár mondta. Természetesen akkor arra értette, hogy ne legyenek az emberek szegények, hanem inkább legyen mindenki gazdag. Az jó. Az jó lenne. Ezt meg a kutyapárt sem mert ilyet mondani. Legyen mindenki gazdag. Itthon gondolkoztak, hogy az egyenlőséget megvalósítják, de inkább legyen mindenki szegény felé mentek, az egyen egyszerű. Legyen mindenki gazdag helyett. Hát igen. Gyorsabban megvalósítható program. Nézzük meg, milyen fontos híreink van a csoki. Ne, Győzike kiesett a nagy duettból. Nem is tudtam, hogy ott volt. Én szoktam látni, mert van egy sztori, ezt a képet messze. Találta legjobbnak, amikor lefényképezték a tévéjüket. Nem volt a nagy duettből egy fotó? Valószínűleg így is egy olvasójuk küldte be. Hát most búcsú nem beszédében nem volt köszönt. Mondod búcsú beszédet? Igen, figyelj, azt mondja. Megmondom őszintén, nagyon jól éreztem magam. Egy dolgot kellett volna eldönteni az elején, vagy a Megasztárba jelentkezünk, vagy a nagy duettbe. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk szórakoztatni, de ez a nézőknek nem kell. A nézőknek az kell, hogy a beával ide eljövök, lefektetünk egy ágyat és szerelmeskedünk. Szerintem a nézőknek ez kellett. Igen, én nagyon szomorú vagyok, picit szomorú vagyok, mert azt gondoltam, hogy legalább a döntőig eljutok, mondtam Aurelionak, és mondtam mindenkinek, hogy ma mi megyünk haza, értem, tudtam, gondoltam. Egy örömöm van az egészben, hogy megismerhettem Dér Henriettát, a másik nagy örömöm, hogy húsvétkor otthon lehetek a családommal, és ha a nézőknek nem kellett az, hogy szórakoztassa, akkor így jártak. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki szavazott, picit szomorú vagyok, mert szerettem volna végigmenetelni. Csak az van, hogy ide fogott volna bele előről, de ezen a ponton a két műsorvezető Liptei Klaudia és Tilla próbáltak véget vetni a hosszúra nyújt búcsúbeszédnek. Megnéztem volna, elvették a mikrofont, vagy lekeverték, és feljött az Oscar zene, vagy mi? Igen, és aztán a nézőtérről is a beasszony kiabált, hogy vegyék már. Soman végül vérig sértve levonult a színpadról, majd a stúdióban is elviharzott. Hát nem is gondolom, elvitte a mikrofont, ilyenkor mindig csak ezen aggódom. Szerintem nem, szerintem elvették. De jó, de nem volt csipi mikrofonja, ilyenkor szokott. Ja. Azt azért figyelni kell, mert... Hogyha kiviharzol egy stúdióba, akkor csak figyelsz arra, hogy ide tépt és ledobd. Hát jó kérdés. Abban a K&P sketchben. Az a kedvenc sketchem, az annyira vicces, hogy síra. Na de, hát sajnos ez sokkal nyomorultabb lehetett annál. Igen, ez a beszéd, ez valaki megsértődött, hogy kiesett egy sztárban sztárból. Azért az egy szint. De hát a jó barátja most a miniszterelnök úrnak, úgyhogy nem tudom, mit kell ezen annyira önérzetesnek lenni. Nagy duet. Most mit keresettem, hogy a nagy duetben nem az van, hogy nem tud énekelni? Szerintem az a nagy duetben nem elválna. Soha nem volt szerintem. A duetnek, én nekem azt feltételez, hogy ének, hogy itt beöltöznek valaminek. Aha. Minek? Nem láttad múltkor a Stolt, az ez a műsor. Az a duettes volt? Ja. Ah, Istenem, azért nem tudom már követni ezeket az összes... Kit érdekel? Úgy érzem, hogy 10 éve ugyanezek az emberek vannak, ugyanezekben a műsorokban. Hogy lehet megnézni ezeket 11-ére is? Ugyanezek az emberek, de legalább a Győzik valamit hisztizett, és akkor ott volt valami, ami nem a szokásos. Szóval ezt is egy kis dráma. Ez a szintű önérzetesség, hogy kiszavaznak, azt megsértődsz, ez azért... Erről maradt, aki nem nézett tévét, hanem inkább mondjuk a YouTube-on keresett magának szórakoztatást. De ne aggódjatok, mert mi mindig beszámolunk a fontos dolgokról. De jó van, viszont beszéljünk arról, hogy mi az, ami tényleg fontos és történt ebbe az országban, mert erről a Győzikétől nem biztos, hogy fogunk értesülni. Győzik a legjobb barátja, megszavazta, hogy az ember férfi vagy nő, a drog és a Pride pedig tilos. 15. módosítás az alaptörvénynek, ez most már tényleg nagyon a hordóaját kapargatjuk amúgy, nem tudom még mi lesz. Hát meg... mi lesz jövőre még egy? Az ékék, a fűzöld, ez lesz még beleírva az alaptörvénybe? Hát, de amúgy ez se igaz, hogy az ember férfi vagy nő, ugye bár, tehát erről a tudományos életben már eléggé... Kromoszomák ezzel vitatkoznának? Hát igen. Tehát nem úgy van, hogy, szóval Soki most nem úgy van, hogy ha valami törvénybe iktatsz, akkor alkalmazkodik hozzá a tudomány. De persze, hát a hajléktalanságot is betiltották, úgyhogy működik végül is. Mondjuk, ha betiltanák a gravitációt, akkor hirtelen lebegnénk, nem? Igen. Az így. Szóval érdekes, hogy hála az égnek, hogy a biológia és a természet törvényei, meglátjuk, hogy alkalmazkodnak-e majd az alaptörvényhez, nem biztos. De lehet, hogy a drog az hirtelen megszűnik, és többet már beszélni se lehet róla, mert ez ennyi múlott, ugye, amikor annó sokkal szigorúbb alkoholtilalom volt egyes országokban, akkor eltűnt az alkohol, a drog az nem volt része az emberi életnek több 10-100 ezer éve, úgyhogy majd most hirtelen eltűnik, azzal, hogy már beszélni se lehet róla, és nyilván most ezt meghallották a designer drogot fogyasztók is, hogy be van tiltva, úgyhogy hirtelen le is szoktak róla. Valószínűleg most ezzel igen. Azt mondták, hogy az ilyen herbálos utcák, azok így megszűnnek. Igen, azt mondták, hogy jó, én már régóta le akarok szokni, de hogyha alaptörvényben lesz, na az lesz az a pont, akkor leteszem. Falus András akadémikus, genetikus, immunológus, a Klubrádióban beszélt arról, hogy ez nem ennyire egyszerű, hogy vannak nem férfiak és nem nők. Hozzávetőlegesen 0,8-2,5% körül vannak a társadalomban, tehát lehet, hogy többen, mint a KDNP szavazó. Az már biztos. Vagy a MSZP. Az MSZP szavazóknál többen vannak az interszex emberek. Megszavaztak nagyon fontos dolgot még, Ádám, mert a készpénzhez való jogot. Tudom, mert hogy nem volt hozzá jogom? Hát nem volt, biztos. Mi van, ha jön a Bill Gates, és beléd ülteti a mikrochipset, és csak azzal tudsz fizetni. Jogos. De ha van nálad készpénz, akkor ezt megakadályozhatod. De úgy tudom, a Pride betiltással megszűnt a melegség is, ez igaz? Nem, csak a gyermekeket sikerült megvédeni, mindenki, aki meleg akar lenni, az lehet nyugodtan meleg Magyarországon, élhet teljes értékű életet. Hát elmondták, oda van írva. Tilos a drog, viszont állampolgárság felfüggesztése, más állam állampolgárságával is rendelkező magyar állampolgárok állampolgársága lesz majd felfüggeszthető. Nem tudom, hogy a más állam állampolgárságát ezt majd a kormány elintézi valakinek, akit ki akar toloncolni, vagy ez... Nem értem ezt, ez miért volt fontos, és valószínűleg ez hát, még az sejthetjük. Európa, még az Unió ezzel lehet, hogy nem fog egyetérteni, vagy az Alkotmánybíróság. Nemzetközi Büntetőbíróság. Amúgy az alkotmánybíróság tényleg érdekes, hogy ugye ezzel a gyermekek egészséges fejlődéshez való joga az magasabbra került mindennél az életnél. Akkor most már muszáj lesz, hát mondjuk az iskolákkal valamit kezdeni, meg az óvodákkal, meg a gyermekvédelmi intézetekkel? Hát igen, meg a Vona Gábor azt mondta, hogy háborús kampánya Orbán Viktornak az például alaptörvényellenes, amit ugye hát nem tudom, vagy az a cöfé, hát meg ki tudja. Viszont ami egy másik érdekes felvetés, akkor most már lehet lopni azért, hogyha a gyermek egészséges fejlődése miatt lopnod kell, csak ölni nem ölhet az alaptörvény szerint. Én nem vagyok jogász. De ők se. De ők közül nagyon sokan meg igen. Hát nem tudom, ez úgy tűnik, mint hogyha nem lett volna annyira átgondolva. És ez itt megvédhetik magukat a települések a túlnépesedéstől, ami pont ugye most nagyon veszélyezteti a kisfalukat. Nagyon sok helyen van. Nagyon sok helyen úgy túlnépesedett amúgy a különböző városok agglomerációiban. A városok agglomerációja. Igen, jó. De úgy olyan sokan települtek ki, hogy gyakorlatilag vízhálózat nem bírja el, meg ilyen problémák vannak. Akkor ez nyilván ugye 90 óta 1,5 millió hektár termőföld tűnt el, amit így belaktak az emberek, akik kiköltöztek a városokból, de emellett nagyon jól mondod, hogy van egy másik tendencia, a kihaló falvak tendenciája, amire pedig a Lázár Jánosnak van a vasúttal kapcsolatban egy remek új törvénye. Ez érdekes amúgy, hogy akkor most nem lehet beköltözni, most már nem csak azon, hogy a polgármester azt mondhatja bizonyos embereknek, hogy ide nem jössz, mint amit hallunk néha, hanem gondolkozom, hogy két megoldáson is. Uh-huh. Egy, hogy nehéz. Vasvillák és fáklyák. Nem az, hogy például az, hogy az emberek hol akarnak lakni, az mondjuk viszonylag nem kéne, hogy beleszóljon az állam, hogy mondjuk az országon belül hova akarnak költözni, azt nem gondolom, hogy ezt így korlátozni lehet, vagy én felfogásomban ez talán kicsit túlzás. Főleg úgy, hogy ha most az agglomerációba költöznek az emberek, lehet, hogy nem véletlen, valószínűleg ez egy tendencia, amit egy szimple ilyen törvényen nem tudsz megállítani, hanem inkább dolgozni kéne azon, hogy egyfelől, hogyha oda költöznek, akkor elbírja a rendszer, amit fizetünk ugye együtt. Uh-huh. Másfelől meg dolgozni lehetne azon, hogy a kis faluk, ahonnan elköltöznek, azok egy kicsit följebb hozni őket, bekötni őket az infrastruktúrában, munkákat oda szervezni a környékre, ezen gondolkoztam. Ezen gondolkozott a Fidesz is 2010-ben, hogyha jól emlékszem, volt egy ilyen tervük. Ugye Kovács Zoltán nagy kérdését tenném fel, hogy de sikerült. Azt írja, a tervezett törvény alapján a települések korlátozhatnák az ingatlan adásvételét nem helyben élők számára, vagy kiterjeszthetnék az elővásárlási jogot. Hát érdekes. Ne költözhessék be akárki. A tartózkodási hely szabad megválasztásához való jog gyakorlása nem járhat Magyarország helyi közösségei önazonossághoz való alapvető jogának sérelmével. Hát a letelepedési kötvényes mindenféle gyanús alakoknak az ingatlan vásárlásait bár meg lehetett volna ezzel előzni. Hát ez nem volt fontos. Most hogy viszont égetőre. Azt gondolom, hogy ilyen alaptörvény az ilyen egyszerűnek kéne lennie, egyszerű alap igazságok. De hogy már amikor már ilyenek vannak benne, hogy a tartózkodási hely szabad megválasztása az való jog gyakorlása nem járhat Magyarország helyi közössége, szóval ez egy kicsit túl van már. Egy alaptörvény, ez már nem alaptörvénynek tűnik, ez egy ilyen, szóval azt gondolom, hogy ilyen legalapabb dolgokat kell lefektetni ez egy ilyenben, és ez már kicsit, úgy érzem, hogy kicsit túlságosan szőrszál hasogatnak igen, az alaptörvény. Igen, és az nem annyira alap ez az alaptörvény. Mm. Szóval az élethez való jog, oktatáshoz való jog, stb. Valami ilyeneket gondolok, nem az, hogy éppen most itt a polgármesterek tudják-e szabályozni, hogy ki hányszor költözik be, azt gondolom, hogy ez már nem egy alaptörvény, vagy alapjog, alapvető jog, na mindegy, érdekes. Korlátozzák a kormány mozgásterét veszélyhelyzetekben, meglepő fordulat, ezt nem szokták gyakran. A jövőben az országgyűlés kétharmados felhatalmazása nélkül már nem függeszthet fel a kormány törvényeket rendeleti úton, és nem térhet el a törvényi rendelkezésektől. Készülnek a Tisza kormányzás? Hát ugye végül is nekik mindegy, hogyha megint kétharmaduk lesz, akkor az is jó. De nem lesz kétharmaduk, de nyernek. Akkor... Nem számolnak azzal, hogy nem lesz kétharmaduk. Mert hát, de hogyha meg hozzáadod amúgy ezért, mi hazánkat. Uh-huh. Vagy nem számolnak azzal, hogy nyernek. Vagy nem számolnak azzal, igen. A másik pár perccel később elfogadott törvénymódosítás alapján viszont a kormány 6 hónapra felhatalmazást kaphat az országgyűléstől, hogy vagy meghatározott tárgykörökben, vagy általános jelleggel eltérhesse a törvény rendelkezéstől, és felfüggesztesse bizonyos törvények alkalmazását. Ez, nem lehet a veszélyhelyzetnek is egy veszélyhelyzete? Veszélyhelyzeti veszélyhelyzet? A veszélyhelyzet nyilvánítás miatti veszélyhelyzet. Szóval az a lényeg, itt azt írja a Telex, hogy esetleges kormányváltás esetén megkötnék Magyar Péter kezét, ha nem lesz kétharmada a parlamentben. Ez alapján már nem tudja vészhelyzeti kormányzással felülni az elmúlt 15 évben meghozott törvényeket. Ez fontos még, hogy az, mondjuk ez a szokásos ilyen kicsit kicsinyesnek érzem, hogy az nép úgy dönt, hogy elég volt, más vezessen, és akkor még csak azért is, már előre hozunk olyan törvényeket, hogy hiába őt akarjátok a többségben, akkor se tudja azt csinálni, mit hát akar. Ezt láthattuk az önkormányzatoknál, hogy azért hát a hatalomnak a gyakorlása és a megtartása az egy elsődleges cél nagyon sokak számára, és amúgy ugye pont erről beszélt Orbán Viktor, hogy ezt nem szabad, hogyha valaki csak a hatalom, mindent megtesz a hatalomért. Abban nem szabad megbízni, egyetértek vele, nem szabad abban meg. Bízni, bármit megtesz a hatalom. Úgyhogy most már ott tart a dolog, hogy a Tiszának kétharmad kell, hogy itt bármi érdemlegeset tudjon csinálni. Ja, nem kell nekik se egyedül kétharmad, lehet az koalícióban, de a parlamentnek a kétharmada kell. 5 évvel tovább dolgozhatnak az ügyészek, nagyon fontos, hány éves a Polt Péter. Mindig kinyomják még 5 éve? Ahány éves a Polt Péter, 69 éves, de nem, hát ez jó, hát ő lehetett már eddig is. Nem kell 65 éves korukban nyugdíjba vonulniuk, alaptörvény előző módosításán azt rögzítették, hogy a legfőbb ügyész ne kizárólag az ügyészek közül lehessen választani, hanem lehessen a Lajos, akivel a Gyurcsány ott veregette a Lajosnak a vállát, amúgy ő lehet, hogy jobb legfőbb ügyész lenne, én jobban bíznék benne. Lehessen választani, most pedig az ügyészek nyugdíjkorhatárát tolják ki, és azért fontos, mert a legutóbb a bírók nyugdíjkorhatárát is 70 évre emelték. Nagyon jó. Fogyatékkal helyett fogyatékossággal élő emberek lesznek itt az alaptörvény szerint. Ez is benne van az alap. Jó. Igen. Mi ellen tüntetett viszont a Momentum? Mi történt? Ezért, hogy ne az legyen odaírva, hogy fogyatékossággal élők? Vajon ez volt a problémája? Vagy a gyülekezési jognak a megnyírbálása? Hát a tüntetés az talán túlzás lenne mondani. Hát volt ott egy tüntetés része is, az tény, hogy nem voltak nagyon sokan azok, akik megpróbálták megakadályozni a bejutását a parlamentbe, a parlamenti képviselőknek, meg a minisztereknek. A rendőrség amúgy tehát rutinosan fel is emelte őket, el is vitte őket, ahogy az MTVA előtt is megszokták csinálni, és akkor utána volt egy tüntetés, ami megint csak nekem azért nem tűnt olyan felkészületlennek, volt kivetítő, meg minden. Ez rendben van. Én nekem inkább az szúrt szemet, hogy például, hogyha Marci megint terjúztatta talán pont a Bedő Dávidot, és így nem úgy tűnt, hogy túl sok koncepciójuk van a jövőt illetően. Mi itt voltunk, megtettük, ami tőlünk telik, itt fogjuk folytatni a tiltakozást és a tüntetést nem csak ma, de a következő napokban, a következő hetekben és hónapokban is. Én tiszta lelkiismerettel azt tudom mondani, hogy nem rajtunk múlott, fogalmazott a képviselő. Lehet, hogy ez pont nem rajtuk múlott, de hogy... Tehát tegnap nem, vagy amikor, hát most, tehát hétfőn nem rajtuk múlott, ebbe ezzel teljesen egyetértek. Az elmúlt 6 évben már azért volt Momentum, ott rajtuk is múlott, és az előtte, tehát összesen a 15 évben biztos, hogy a parlamentben bent ülő politikusokon is múlott nagyon sok minden. Én nem mondom, hogy könnyű dolguk volt, de azt biztosan ők is tudják, hogy lehetett volna máshogy meg előrelátóbban mást is tenni azzal a lehetőséggel, ami náluk adott volt, és az, hogy most próbálkoznak, szerintem az mindenképp jó. Az, hogy a keddenként például ugye itt most épp kedd van, szóval ma is lesz tüntetés, most mindjárt erre is ki fogunk térni, de hogy ez, hogyha valaki kimegy tüntetni, szerintem az mindig jó, hogyha egyedül leszel kint te tüntetni, akkor is szerintem megéri kimenni tüntetni, hogy olyan cinikusak legyünk, hogy azt mondjuk, hogy hát semmi értelme, úgyhogy ezért ki sem megyünk, hát azzal biztos nem lehet elérni semmit. Ez teljesen biztos, hogy azzal semmit nem lehet elérni. Ezzel se sikerült megakadályozni, ez tény. Nehéz már belelátnom itt a túl sok értelmet. Én szavaztam is annó a Momentumra, mert ők voltak a fiatal, friss, nézzük, mit csinálnak, valamit biztos csináltak is, de hogy így most szerintem tisztességesen visszavonulni is lehetne. Most már a parlamentben sincsenek. Amúgy, igen, az is a következő választáson az 1% sem túl esélyes. Lehet azt mondani, hogy volt egy része, ami fontos volt itt, vagy úgy érzik, hogy elértek dolgokat, az tök jó, de hogy így ennek itt vége. Én nem értek egyet. Szerintem minél több kisebb párt lenne a parlamentben, annál jobb lenne amúgy, annál differenciáltabb döntéseket lehetne hozni. De nem tudhatjuk. Amúgy lehet, hogy leviszi a Fidesz a korhatárt. Az biztos nem, inkább fölviszi 86-ra. Egy ember szavazhat. Csak a 70 év fölötték, akik eleget tanultak már, azok szavazhatnak. Jó lenne. ha egy kicsit iskolába is járna lána. Lehet, hogy a bejutási küszöbet lejjebb viszi a kormányzat, és akkor be fog jutni még a Mindenki Magyarországa, meg a 2RK, meg a MSZP is, ki tudja. De szerintem nem csak ez a lényeg. Szerintem ettől függetlenül az, hogy tüntetést szerveznek, hogy kimennek, szerintem ez igenis azért jelent valamit, meg ér valamit, és az, hogy, hogy minden héten kint vannak tüntetők a gyülekezési törvény megnyírválása miatt, az látod, hogy amúgy a közbeszédet is irányítja, és valamilyen nyomást is helyez. Ezt se gondolom. Én ezt gondolom. Milyen nyomást helyezett most a Fidesz? Most szavazta meg. Nagy nyomás volt. Az, hogy lezárják a hidat. Hát igen. Semmi erről nyomás. Beszél az Orbán Viktor, hogy a híd, ezt nem lehet. Erről beszél, hogy addig is a régi ellenzékről beszéljen. De nem. Hanem milyen nyomást azért, érez szerinted azért, a híd lezárás azért, miatt? Mert tudja, hogy a híd lezárásokkal el lehet még érni valamit ebbe az országba, azzal már egyszer értek el valamit. Hát jobban megérzi. Jobban megérzi az ember, mint az, hogy le van zárva a Hősök tere. De nem biztos, hogy úgy érzi meg, hogy ő most az ügy mellé áll, szerintem. Nem biztos, hogy úgy érzi meg, de az biztos, hogy nagyobb a súlya. És már látod, hogy ezt is próbálják, ezt is így kidökni, hogy akkor ne lehessen ilyet se csinálni. Hatással van. Nem arról beszélek, hogy a Bohár Dani elmondja, hogy a Momentum, meg a Gyurcsány, az nagyon meg a Kocsis Máté. Az igazi erő az a Gyurcsány kezébe van, és akkor ezt gondolod, hogy a Momentummal is ezt csinálják. Azért én még mindig azt gondolom, hogy óriási különbség van a Momentum meg a Gyurcsány Ferenc között. Nem azt mondtam, hogy ugyanazok. Mindegy. Miért kell azt mondani, mintha bármikor utaltam volna. Én hoztam fel a Gyurcsányt, de ezt mondtad. Éljen a Feri, éljen a Gyurcsány! Szóval, én mondtam, hogy én szimpatizáltam a Momentummal, de most de láthatóan nincs több. De mindenki kifúj. Vonuljon vissza, mindenki szét menjen el dolgozni. Nem. Azt mondtad, hogy akár szögre lehetne akasztani most. Nem mindenki, mondjuk vannak polgármesterek, ők maradjanak persze, ők már meg vannak választva. És a többi politikus az meg szét. Én azzal egyetől kértem, hogy vonuljanak ki a parlamentből, mert főleg most már ebben sem. Most már így könnyű kivonulni, hogy kitiltották őket. Akkor kellett volna, amikor még nem voltak kitiltva. De az azért nem olyan nagy hősiesség, hogy én már nem megyek be a parlamentbe, igaz, hogy be se fognak engedni, mert ki vagyok tiltva. Szóval az előtt kellett volna kivonulni. Többször volt a Partizán interjú, nem tudom, pár hónapja. Nem a Fekete Győr Andrással. És ott is látszott, hogy fogalmuk sincs, hogy mit akarnak csinálni. Semmi koncepciójuk nincs, és értem, hogy nehéz, de ez szerintem ez nagyon erőtlen, és nem gondolom, hogy erre most szükség van, és szerintem úgyis valószínűleg egy év múlva kiesnek a parlamentből, szóval lehetne ezt tisztességesen is befejezni. Most nem fogom azt, hogy vannak politikusok, akiknek már nincs támogatottsága, nincs ötletük, nincsen jövőképük, és akkor most megsajnálom őket, hogy el kell menni más dolgozni. Most azért nem fogom elsírni magam. Hát de igen, az emberek nagyon jól megszínik. Mint hogyha én meg ezt csinálnám. Mert most kérdezted, hogy mit kéne. Legyen ötletük, csináljanak valamit. Éljenek a felhatalmazással, amit kaptak. Igen. Hogyha egyelőre ez az ötletük volt, hát jó, hát igen, ezzel nem sikerült. De azért nézzük a Hatházi Ákosnak, mikor volt mögötte egy párt felhatalmazás utoljára, ami bejutott volna a parlamentbe. Ez nem ma volt. És mégis el tud menni, földeríteni ügyeket, tud tematizálni, erről van szó a közbeszédben, mindenki ismeri a nevét, egy húzó név az ellenzékben. Ezt ugyanúgy megcsinálhatják a többiek is. És vannak, akik próbálkoznak, vannak, akik ráadásul még mondjuk beszélni is tudnak, meg mit tudom én, meg utána járnak dolgoknak, és akik mondjuk nekem nem olyan szimpatikusak, még ők is azt tudom mondani, hogy volt, amikor megcsináltak egy-egy dolgot. Ugye föl lett derítve és a lélegeztetőgépeknek, hogy hova vannak el suvaszva 300 milliárdért. Én egyetértek veled abban, hogy nem elég ez, meg nem a legjobb irány ez, azzal viszont nem, hogy adják vissza a mannát, nem hogy menjenek hogy dolgozni. De ezt mondtad. Azt mondtad, hogy osztassák föl magukat gyakorlatilag. De hát már vége van. Kicsi. Vége van a Momentumnak. Ezt el kell fogadni, és lehet tisztességesen is azt mondani, hogy mire számítasz egy év múlva, komolyan kérdezem. De ez miért van az, hogyha egy év múlva nem fognak bejutni, akkor már most akasszák szögre. Mert már most se tudnak mit mondani. Nincs ott egy mondásuk. Egy frakciójuk. Meg lehetne ebből csinálni elég sok mindent. De nem várjunk el tőlük többet. Ne azt mondjuk, hogy menjenek a francba. Ezért. Nem azt mondom, hogy menjenek a francba, azt mondom, hogy tisztességgel be lehet fejezni. Láthatom, már nincs koncepciójuk a jövőt illetve. Azzal egyetértek, hogyha mondjuk ott vannak tényleg a környékükön emberek, akik még tenni akarnak valamit, aki éppen nem tud, vagy nem akar tenni, az egy átadhatja amúgy a helyét a parlamentbe, ezzel egyetértek. De szerintem, hogyha ki is vonulnának a parlamentből, amit Hatházi mond, akkor is igen, az utcán kell valamit politizálni, és amúgy látható, igen, a Momentum ki is van most szorítva a parlamentből, nekik muszáj is az utcán tenniük valamit. Így is mennyivel több ez, amit tesznek, mint mondjuk, amit a DK csinál, az MSZP csinál. Nem azt mondom, hogy MSZP-n már rég fel kellett volna oszlatni magát. Hát ők is inkább csináljanak valamit kint. Szerintem... Ugye? Azért talán ennyi embert legutóbb is összehoztak, mint a Fidesz. Egy évvel ezelőtt a köztársaság. Ebben a keddi tüntetésben sem vagyok biztos, hogy ott is azt érzem, hogy van minden héten, de hogy itt. Annyi ember kint van, mint amennyit a Fidesz összesen meg tud mozgatni. Én nagyon örülök, csak még mindig nem azt érzem, hogy túlságosan ott is van egy ilyen hosszú valami koncepció, amire kifut az egész. Nem gondolom, mint egyesek, hogy ez bármilyen nyomást adna az Orbánnak, szerintem egyáltalán nem. Sőt, örül, hogy addig se a Tiszáról beszélnek. Na mindegy, ez egy megosztik a vélem, és az emberek szokták kérdezni, hogy mi, akkor mit kéne csinálni? Már beszéltem róla. Szerintem konkrétan elmondtam, úgyhogy nem kell ezt még százalékosan. Mondtam, Tisza-szigetekbe menni, vidéket járni, stb. Szerintem ez az, hogy egy vidéki bázist épít a Tisza, ezerszer értékesebb. Több, mint a nulla, de szerintem, hogyha az a munka, az, amit továbbra is megsporol ez a régi ellenzék, ami az egyetlen módja a kormányváltásnak, hogy vidéken csapatokat építeni, embereket építeni, akik ott helyben tudnak mozni, helyben ismerik a helyet. Ezt csinálja meg a Tisza, igen. Ezt csinálja meg a Tisza? És akkor ő megcsinálja a munkát. És majd ezért sokan rá fognak szavazni, igen. De akkor miért szavazzak? De attól még miért ne csinálhatnának most, hogy miért ne lehetne ügyek mentén kiállni? Lehet. Ezt a showt, ezt elvitte a Tisza. Igen, csak hogy azért, mert a felaprózódás is a Fidesz segíti amúgy. De mindegy. De az meg, aki, tehát akkor meg igaza volt Gyurcsány Ferencnek, hogy mindenki szavazzon a DK-ra. Nem, a DK-ra nem. Igaza volt, hogy egy erő kell. Abban nem volt igaz, hogy az a DK. Vagy abban, hogy neki ebben részt kell venni. Igen. De én szerintem az ügyek mentén való politizálással igenis el lehetne érni még valamit. Még jobb lenne, hogyha értékek mentén tudna valaki politizálni, hosszú távon el tudna érni vele annyi embert, hogy bejusson a parlamentbe. Ez még jobb lenne. De amíg ezt így most már nem tudják megcsinálni, és igen, ott van a Tisza, ami olyan nyomást helyez amúgy az ellenzékre, elvitte az összeszavazót, és rendben is van ez. Csak akkor, amíg ott vannak, addig viszont ki vannak fizetve, meg vannak szavazva, az ügyek mentén szerintem nyugodtan. Az ügyek mentén politizás, amit csinálnak 15 éve, és ezért nem jutottunk előre, mert ez nagyon egyszerű dolog most, mert hogy ez sokkal egyszerűbb dolog egy azt mondani, hogy nekem ez az ügy fontos, és akkor emellett kiállok, de a munka lenne a fontos, hogy felépíts egy országos hálózatot, amit most láthatom például nyilván Tiszások. A Hadházinak milyen országos hálózata van? Hát, és kormányt váltott? De nem, ott a Tisza. Nem arra kell a részét. De értem, hogy van a Tisza, aki megcsinál az összes munkát, és a többiek meg, akkor a Tisza is biztos szívesen kiállna. Összes munkát. Na, most hagyd mondjam végig. A Tisza is biztos szívesen kiállna értékek mentén, csak nekik meg kell nyerni egy választást, és fontos, hogy ehhez minél nagyobb társadalmi támogatottságnak kell lennie. És így nagyon könnyű a Momentumnak kiállni egy ilyen ügy mellett, hogy majd más az, aki leváltja a Fideszt helyettük. Csak hogy az elmúlt 15 évben is ezt csinálták, most is ezt csinálják, akkor ki az, aki végül elér azt, hogy tényleg itt változás legyen. És szerintem de ez miért baj? Mi az, hogy miért baj? Miért baj, hogyha van valaki, aki összegründol elég szét, elég mert nem erre kapta, mert az a bajom, amit a többi csinál. De ne legyenek 5%-os pártok? Ne, ezek ne. Ezek ne. Nem, tényleg akkor nem. Melyik lehet? Mi hazánk lehet? Kutyapárt annak se lehet? Örülök, a kutyapártnak örülnék, mert ők tényleg csinálnak is dolgokat. De ezt mondom, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy a Momentum mondjuk azt mondja, csak mondok valamit, gyermekvédelem. Most végig fogjuk járni mert az összes gyermekvédelmi intézményt, egyszerre elmegyünk mindenhova, az összes Momentumost összeszedjük, és egyszerre elmegyünk mindenhova, és akkor beszámolunk arról, hogy mi történik. Itt egy összefoglaló anyag, ennyi pénz megy erre, ennyi pénzt dobtak el, ezek az emberek, ezek a szereplők vannak benne, és ezt így fölépítik és prezentálják. Miért nem lehet egy ilyet csinálni? És amúgy, amikor ott vagyunk a választások előtt, mert még van egy év, és amikor ott vagyunk a választások előtt, akkor meg lehetne hozni azt a döntést minden embernek, magának, hogy hát igen, ezzel nem fogom elaprózni a szavazatot, vagy izét, nem fogok kispártokra szavazni, meghozhatja mindenki ezt a döntést, hogyha akarja. És addigra ott lesz, amit a Tisza lerakott az asztalra, ott lesz, amit a Momentum lerakott az asztalra. De nem lesz ott, mert a realitásban kell, nem lesz ott. De akkor majd nem szavazzál senki. Hát nem fog. Akkor mi a baj? Az, hogy akkor elmondhatom, hogy szerintem már ez ennek így nincs sok értelme. Lehetne. Vagy Lehetne. De nem lesz. És a realitást kell nézni. Hát lehetne az is, hogy Orbán Viktor fogja és az összes vagyonát visszaadja a népnek. De nem lesz ez ilyen. Nem ilyen. Ez a realitások döntés... talaján nem lesz ilyen. Szerintem ez egy döntés kérdése, Ádám. A Momentum elnökség átbeszél, hogy mit akar csinálni, hogy ez egy döntés volt, hogy akkor performanszokat fognak csinálni az utcán, hogy megakadályozzák, hogy Orbán Viktor bejusson az MTVA-ba. Egyetértek, hogy nem. Egyetértek, hogy lehetne mást csinálni ehhez képest, de én nem azt gondolom, hogy mindenkinek akkor vidéken kéne szerveznie magát. A Momentum erre 6 éve képtelen, hogy szervezze magát a vidéken. Akkor nem képes az emberek képviseletére. De. Mert ez nem mindenkinek. Az lehet, hogy ez egy civil szervezeti dolog, amit ők akarnak. Pártnak viszont ahhoz, hogy elérd, amit akarsz, ahhoz olyan fontos dolgok kellenek, mint hogy elérni, hogy szavazzanak rád, amire pont nem tudtak mit mondani az interjúban. Az arra nem volt terük, hogy olyan szóval. Én is tudom azt mondani, hogy hát legyen mindenki gazdag, minden, és akkor. De hát igazából a munka része az, hogy embereket az ügy mögé állíts, és akkor így legyen elég szavazatod, amivel el tudsz érni nagy dolgokat a parlamentben. Nem csak az ilyen idealista izé van, hogy, mert szerintem egy pártot nagyon fontos, legalább az a rész is, hogy hogyan tud ennek egy olyan támogatást szerezni, amitől ez tényleg nem csak egy ilyen szép szavak. És ebben láthatóan nem jók. És hogyha egy párt nem tudja elérni, hogy támogatást legyen mögötte, akkor nem jó a feladatában. És jó, ezt értékelni is fogják a szavazók. És most is azt csinálom. Én értékelem. Itt van az értékelésem. Jó, de az viszont szerintem azt ne felejtsük el, hogy vannak olyan pártok, amik meg nem arra törnek. Ott volt a Vona Gábor, elmondta, hogy ő nem a nagy színpadra készül. Ő meg akarja szólítani azt a közeget, amelyik amelyiknek ez az üzenet a megfelelő üzenet, hogy jöjjön a második reformkor, polgárosodjunk. Ennek nem lesz 60%. Nem. Ő is így látja. De... Sőt, a Márki-Zajnak se lesz 60%. De nem is indul. Persze, hogy nem lesz. És azt érzem, hogy először most nem ez a feladat, hogy most itt a úgysem, mint a tényleg egy normális demokráció van. Először az a feladat, hogy le lehessen váltani a Fideszt, és utána remélhetőleg helyreállítható egy normális demokrácia. És ez Márki-Zay Péter ilyen szinten szerintem jól látja, hogy ő nem indul. De akkor ezt mondod, hogy ez lenne a megoldás, hogy a Momentum jelentse be, hogy nem fog indulni sehol. Bekerülni úgyse fog, viszont elvisz annyi szavazatot Tiszát, ami lehet, hogy... De miért kéne ezt most bejelenteni évvel előtte? Nem kell bejelenteni, nem azt mondom. Még miért ne csinálhatnának valami? Nem tudom, mert nincs sok terük, hogy de ő is azt mondta, hogy még egy év van a választásokig, hát még honnan tudják. Hát bazzeg, pont ezt hiányzom, hogy egy láthatóan Tisza már még egy évvel a választás előtt most végig tudta járni egész országot, a Momentum meg azt mondja, még egy év van a választásig, még nem tudják, mit akarnak. Azért itt nekem súlyos hiányosságok merülnek fel. Hogyha... Hát de most valami mellett kiálltak, tessék, a gyülekezési jog mellett. Ja, ez is jó. De az a baj, hogy ezt már meguntam az elmúlt 15 évben, és mindig egy kétharmad lett az eredménye, úgyhogy már szkeptikus az ember, amikor ezeket látja századjára is. Én sok mindenben egyetértek veled, Ádám, de már mint ezekben, amiket most mondtál, de abban nem, hogy akkor már most mindenki engedje el itt a gyeplőt, és akkor dőljön hátra, majd a Tiszapárt megcsinál mindent, és leginkább kúsoljon, vagy álljon be egy Tiszaszigetbe, olvadjon be szépen a Tiszába. Én annak örülnék, hogyha minél több kisebb párt lenne benn, hogyha valaki úgy lehetne kétharmada, hogy konszenzusra kell jutni a más pártokkal, hogy meg kelljen vitatni kérdéseket. Szerintem ez tenne a legjobbat a demokráciának. Jó lenne. A kutyapártot például szerintem nagyon szeretném, hogy bejusson. Ő úgy látom, hogy nekik legalább vannak ötleteik, tök jól kommunikálnak, jól használják ki azt, hogy van egy polgármesterük, tök jól használják ki. Jól csinálják, jól kommunikálják, jó volt ez a tüntetés. A kutyapárt azt szerintem most sokkal ügyesebb, és szeretném, hogy bejusson, mert például, hogyha ő lenne a kétharmadnak a nyelve, Tisza plusz kutyapárt, az fasza lenne. De például ezt, amit a kutyapárton látom, azt nem látom a Momentumon, vagy az MSZP-n, hogy valami ezeket a plusz dolgokat, úgyhogy nem csak a Tisza, a kutyapárt is szerintem ügyesen csinálja, de ott legalább látok valami eredményt, valami, amit meg tudok ragadni. Egyetértek ebben veled, de attól még, tehát én azt gondolnám, hogy az lenne ebből a megoldás, hogy igen, várjunk el többet tőlük, de nem, én nem tudom, én még nem akkor jelentenék ki ilyeneket, hogy akkor izé. De akkor mi a véleményed a néppárt? Mátyáról tőle mit vársz most? Figyelj, szerintem legyen ott az izét, hogy Jakab Péter integessen a TikTokon. Mi az? Mit mondjam azt, hogy ne legyen? Ne legyen, de hát most persze legyen, csináljanak minél többet, de képzeletbeli szituációkat most már azzal nem tudok mit kezdeni. Mit? Túl... Nem, azt képzeled, hogy azt gondolom, hogy bejutna. Nem az, hogy ő hát pont ugyanaz, mint a többi, mint az MSZP, hogy majd most hirtelen kitalálják, hogy valami forradalmit fognak csinálni, valami koncepciók lesz hirtelen, ami működik. De akkor innen ilyen szempontból megmondhatjuk, hogy hát igen, a Tiszának kellene annyira ügyesnek lennie, hogy akkor itt ezt a felaprózódást, ez nem fog problémát jelenteni neki. Szervezze meg úgy magát, hogy az 1%-ot megjárt. Így is elég ellenszélben van szerintem a Fidesz-szel, hogy még, mindenki még azt várod. Van. Csak azért sokat elmond, hogy valakinek egy év alatt ezt sikerült ledolgozni, még van akinek meg 15 év alatt nem. Feldolgoznia. Se. Tényleg, ezt tudom én is mondani. Ebben teljesen igaza van a Momentumnak, hogy van még egy év. Igen, van még egy év, és amikor ott de leszünk... De ilyenkor már egy év. Hát nekem van egy évre előre tervem itt a csatornában, meg minden. Hát nekik meg nincs a választásokig. Álljon már meg a menet. Hát én hamarabb előrébb tervezek. De nem az, hogy akkor most pontosan mit fognak addig csinálni. Találjanak ki, igen, jobb dolgokat, ami több embert megmozgat. Igen. Amiben sikerül valami változást elérni. Igen. Vagy a saját eszközeiket mérjék föl, hogy mit tudnak megtenni, és azzal tegyenek meg annyit, amennyit csak lehet. Igen. De az, hogy most döntsék el, hogy indulnak, nem indulnak, bőven ráérnek még, amikor be lesz jelentve, hogy mikor lesznek a választások, akkor ráér minden párt ezt letárgyalni. Nem? Akkor ráérnek kitalálni. A kutyapárt is úgy áll, be vannak szorítva ezzel a sarokba, hogy 70 választókerületből ugye kell jelöltet indítani. Például országos a DK is mindenhol indít majd, nem fog segíteni a kormányváltáson. Most akkor Momentum is mindenhol indít majd, az MSZP is mindenhol indít majd. Azért ezek összeadnódnak, és nem fognak segíteni. És hogyha ezen fog múlni az, hogy a Polt Pétert le lehet-e cserélni, akkor azért kevésbé leszek megbocsájtó. Most mondtam valamit, érted? Lehet, hogy ez lesz a vége. Az valóban nem lenne jó, de mondom, nem tartunk itt egyszerűen. Olyan dolgot kér számon, ami még nagyon messze. Hát azt kérem számon az eddigieket, és az eddigiek alapján elég jól lehet következtetni, hogy megnézem, mi volt eddig mostanában, mondjuk az elmúlt egy évben, megnézem, hogy mit mondanak, mi a tervük, ez alapján a realitás, hogy ezelőtt sem volt most az elmúlt egy évben nagy tervük, most se tudják, mit akarnak, nem egy mesébe élek, hogy majd hirtelen most ki fogják találni, ez ilyen, valószínűleg ilyenek lesznek még. Nem tudom, baj, én is szimpatizálok amúgy a Momentummal, a liberális értékekkel, ezért is vagyok ideges valószínűleg, mert maga az értékrendszer, amit képviselnek, nekem, hozzám az áll például az egyik legközelebb, vagy akár a DK, hogyha csak így a baloldaliság azon részét nézzük. Micsoda? Hát amik elméletileg, amit elméletileg képviselnek. De... Ezen nem vitatkozunk. De... Azt majd én eldöntöm. De? Azt majd én eldöntöm, a jó? A DK, amit elméletileg képvisel. Az európaiság, amit elméletileg képviselnek, nem a gyakorlatban, hanem a szavak szintjén. De nem tudom megmondani, mert mindig csak ellent mondanak Orbán Viktor. Az egy dolog. Semmi de az is lehet, hogy azzal is egy csomó dologgal egyet tudok érteni. Az, hogy ezeket az értékeket most ezek a pártok képviselik, azért vagyok szomorú. Ahogy ugyanúgy szomorú lennék keresztény konzervatívként is, hogy a Fidesz rám hivatkozik. Hogy én, akinek fontos a kereszténység, a Jézus tanítása, fontos a keresztény értékrend, meg a konzervatív dolgok, a Fidesz használja föl, aki non-stop uszít meg minden szörnyűséget csinál, keresztény konzervatívként is nagyon ideges lennék, hogy a Fidesz képvisel. Na jó, szóval mi történt még a Momentummal? 24 pontos hír. Mármint ugye nem jutottak föl a Sülyök Tamáshoz, aki amúgy nem biztos, hogy otthon volt. De időközben a parlament volt olyan kedves, és fölfüggesztette a mentelmi jogukat 6 Momentumos képviselőnek, és még mellette Hatházi Ákosnak is. Azért, mert kordont bontottak régen. De az nem most volt. Mikor volt? Na, hát ez már régen volt. Mit akarnak? Börtönbe akarják rakni őket? Mint az is nevetséges volt, amikor a Fekete Győr Andrásnak most felfüggesztettet adtak. Az is ilyen röhelyes. Most fontos, tudom, hogy a Momentum ilyen szinten a Fidesznek valami, mióta olimpiájukat megfúrták azóta, szerintem bosszú hadjárat van ellenük, de hogy így, ez miért fontos? Vagy szerintek jól néznek ki, ha mondjuk börtönbe raknának bármilyen Momentumos vagy a Hatházit? Hát szerintem... De muszáj lefolytatni itt a nyomozást, Ádám, mert 2023-ban a Karmelita Korostól köré felállított kordont elbontották. Azért ez a legveszélyesebb dolog ma Magyarországon. Ennél talán csak egy veszélyesebb van a Hatházi, akit pedig rágalmazással vádolnak egy Facebook posztja miatt, magánvádas eljárásban, és ezért az országgyűlés felfüggeszti a mentelmi jogát. Pedig nem pont erre lenne a mentelmi? Pontosan erre lenne a mentelmi, hogy lehessen végezni a munkáját. Vajon egy fideszesnek is felfüggesztenék a mentelmi jogát, ha erre lenne szó? Vajon? Akkor mi is pereljünk be egy fideszest, hogy és akkor rögtön felfüggesztik. Valószínűleg rögtön felfüggesztik, igen. Bárkit megsértett egy fideszes egy Facebook posztban, az ő mentelmi jogát föl fogják pedig függeszteni. Pedig vannak ki néha mond azért szépeket. Néha a Mentzernek rögtön felfüggesztik a mentelmi jogát? Nem. Neki nem. De azért, mert ő semmit se csinál. Egy ma született bárány. Mert én szimpatizálok velük amúgy attól, hogy most mérges vagyok. Mentzerrel? Mérges vagyok, mert ellentmondtál nekem, de hogy vagy csak úgy... Vitatkozunk. Vicceltem. Nem azért, mert ellentmondtál, azért, mert nem értettem. Úgy csináltam, mintha nem értem. De értem, csak nem értek egyet. Értem, hogy nem érted. De értem, hogy érted, hogy nem érted. Ugye, írok, nem, de hogy attól még nekem nagyon szimpatikus a Hatházi Ákos, még hogyha nem is értek azzal egyet, amit most mindig minden megmozdulásával. Amúgy a momentumosok is rendben vannak, de hogy így úgy érzem, hogy most egy más időket élünk. És... Én szerintem meg mindenki menjen tüntetni, aki bármelyik tüntetésben azt látja, hogy ezzel ő tud azonosulni, az menjen ki tüntetni. Legyetek bátorak, nem jár érte még büntetése, az utcán okosan üljetek. Hát ja, mondjuk ma nem tudom, ma elvileg a várba is fel akar menni a Hatházi. 24 órás lesz végül? Elvileg igen. Akinek viszont iskolába, munkába kell menni, az délutánonként várja. Erről a zászlóról jut eszembe, láttad azt a riport. Bohár Dani. Igen. Azt gondoltátok volna, hogy nem lehet mélyebbre süllyedni, az a megafonosok mindig bebizonyítják, hogy az meg lehet ezt oldani. Nézzétek ide! Ilyen felháborító dolog történt a Bohár szerint. Miért támogatja Ukrajna EU tagságát Magyar nem, Péter? Nem, tegnap még más volt, nem az volt benne, hogy miért van zászló Magyar Péter kezébe volt? Nem. Volt egy ilyen is. Ilyen is volt. Szerkesztési előzmények megtekintése. Ne idegesítsd. Hogy került a kezébe ukrán zászló? Hogy került a kezébe ukrán zászló? Ezt kérdezi Bohár Dániel. Hát azt viszont tudjuk, Bohár Dániel belefotoshopolta, ráadásul a Wikipédia szócikkből. Photoshopolt egy ukrán zászlót a kezébe, amikor magyar zászló volt a kezébe igazából. Hát igen, de hogyha lejjebb tekered, amúgy tényleg itt van, néz. Hát igen, de a magyar... Onnan van konkrétan. De hol van az eredeti kép? Már azt is láttam amúgy, de mindegy. De ugye az emberek itt kiakadnak, hogy a ukrán zászló, szerintem ez se a felháborítóbb dolog, hogy ukrán zászló lenne a Magyar Péter kezében, de nyilván most neki nem ez a fő fókusz, hanem Magyarország. De hogy így a riporter ugye mindjárt még oknyomozó lesz, csak annyit sem, hogy photoshopol, nem hiszem, hogy olyan valaki neki egy képet erről, és csak így kirakja. Szóval így csak szimplán hazudik, olyan dolog, amit egy két kattintással meg lehet nézni, hogy amúgy ez nem igazi. És csak így kirakja. Már itt tartanak, hogy egyszerűen nem az, hogy kontextusból kiragadnak, hanem hamisítják a dolgokat. És ezt fizetjük mi! Nem az első, nem is az utolsó. Eddig is hazudtak csomó dologról, de próbálták valami kontextus nélkül hülyeséggel alátámasztani, de most már csak az van, hogy szimplán csak photoshopolnak egy hazugságot, és pont. És akkor kirakják. Mi lesz a következő, hogy kirakják, hogy így, itt van Magyar Péter, és egy Szabjával járja az országot, és így lekaszabol mindenkit, és beraknak egy AI képet, és ott majd nénik, jaj, ez nem normális, hogy lehet ilyet csinálni? A riporter, bazdmeg. A riporter. Gratulálom. A riporter. Szóval visszatérve, tehát Hatházi Ákos, igen, tüntetést szervez, mára is, lehet, hogy jövő héten is lesz. Amúgy tényleg én még egy dolgot, mert utána megyünk át másik témára, egy dolgot fűznék még hozzá erre, Ádám, hogy tehát szerintem amellett sem menjünk el. Hogyha viszont így ki lehet dobni egy pártot a parlamentből, ki lehet szorítani, akkor mi a frász lesz a következő? Szóval ezt se felejtsük el, hogy itt most arról is szó van, hogy egy felhatalmazást kapott politikai pártot, politikai eszközökkel egy másik politikai párt kiszorít a parlamentből. Ha ezt megengedjük, akkor mi lesz a következő? Az jogos. És akkor következőnek már nem kell valószínűleg füstbomba se, csak azt mondják, hogy Brüsszel ügynök, kitűjtjük a parlamentből. Hát igen. Na, lássuk a Vitézi Dávid, mivel hergel, igazsággal, valósággal hergelt Vitézi Dávid. Azt mondja, fekete nap ez a magyar közlekedés politikában. Lázár János vasúti vonalbezárásokat is jelentős járatritkítást előrevetítő, és a szakszervezetek sztrájk jogait gyakorlatilag megszüntető törvénymódosítását is elfogadta a parlament kétharmada. Naponta kettőre csökken a törvényi minimum a járatok tekintetében, és az van, hogy meg lehet szüntetni a MÁV vagy a volán járatot, hogyha van kettő, hogyha az egyik mondjuk egy óra alatt ér oda, és a másik pedig másfél óra, akkor még 50%-on belül van, akkor meg lehet szüntetni a gyorsabbat is. A gyorsabbat? Igen. Nyilván. Nyilván. Egy nap kettő vonat. Hát az figyelj. Minden elég. Hogyha egyikre nem félsz rá, ott a másik. Igen. Hát az egyik elindul reggel, uh-huh. azzal nem érsz be a munkahelyedre, akkor felszállsz a délutánira, és akkor azzal elmész. És majd másnap reggel hazajössz. Azzal elmész a cuccaidért. Kibasztad. Hát ez csodálatos, és vasútvonalakat zárhat be. Nem is értem, miért akarnak az agglomerációba jönni az emberek. Hisz már vonat se lesz, ami oda megy. Azt mondja, Lázár János azt is el szokta mondani, hogy az ország legnagyobb munkáltatója, és az 57 ezer vasúti és volán dolgozót kritizálja bárki. Ő vagy az állam? Ő. Ő személyesen. Amúgy a munkáltatói jogokat ő gyakorolja, igen. De igen, hát az állam a munkáltató. És a fizető. És hogyha valaki az ő kudarcos miniszterségét szóvá teszi, akkor azokat a dolgozókat kritizálja valaki. Ez nem így van, Lázár János. A MÁV és a volán dolgozók túlnyomó része nyilvánvalóan jó munkát akar végezni, viszont a vezetésük az egész egyszer nem hagyja őket. A legfelsőbb vezetés az pedig nem más, mint ez a kedves úriember itt. Lázár János. Gratulálunk ezúton is ehhez a borzalmas dilettantizmushoz, amit itt sikerült prezentálni nekünk. Ahhoz, az első eset. Nem is az utolsó sajnos, hogy így lerohasztja az országnak a közlekedését, az országnak a hálózatát. Ugye Orbán Viktor is azt jelentette be, hogy sokkal inkább az kell, hogy legyen a cél, hogy mindenhonnan el lehessen jutni egy autópályához fél óra alatt. Csak ahhoz ugye autó is kéne, meg benzin, amit beleraksz, vagy dízel, ehelyett lehetne például tömegközlekedés, ami olcsó, kiszámítható, sokan tudják használni, nem tudom. Majd a gyerekek, bazd meg, hát majd beülnek a kocsiba a gyerekek, azt elmennek az autóval az iskolába. Hát elegem van már ebből. Jogosan. Mindent az állam adjon. Majd hóban, iskolát is. Hóban, sárban, mezitláb 40 kilométert gyalogolt iskolát is, igen. A napi Lázár. Ja, napi lerongyolódás az országnak. És mit már én megint mit csinál? Sztálinista intézmények nevezte a Magyar Tudományos Akadémiát. Na, csak nem. Csak nem. Ugye azt mondta az MTA-nak, a Gazdasági és Jogtudományok Osztálya. Valaki hogy tudja, milyen egy sztálinista intézmény. Terrorházában sokat járt már. Szóval volt egy állásfoglalás a Gazdasági és Jogtudományok Osztályán, miszerint amennyiben Orbán Viktor májusban meglátogatná a Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára emlékező ünnepi üdést, akkor a március 15-i beszéde elleni tiltakozásul kivonulnak. Úgyhogy inkább nem megy. De mi a baj ezzel Schmidt Máriának? Az, hogy valaki véleményében, ami nem olyan, hát, mint az övé. Általában ez szokott a bajuk lenni. Jellemzően igen. Mert ha az a véleményed, mint nekik, akkor nyugodtan mondjad. Az szabad. Az ja, igen. Az, igen. Az egy nyakas szabadság van, igen. Igen. De hogyha mást gondolsz, mint ők, azt nem lehet. Akkor valószínűleg azért gondolod, hogy más, mert külföldi ügynök vagy sztálinista, sátánista, vagy mi? Sátálinista. Mindegyik egyszerre. Azt mondja, hogy az intézmény tekintélyét kihasználva szólalnak meg politikai témákban, miközben valójában semmi közük nincs ezekhez. Akkor miért megy oda a politika? Jó. Hát Orbán Viktornak úgy tűnik mindenhez lehet köze. Orbán oda mehet tetszelegni, de hogyha de az Orbánról már nem mondhatnak. Ugyanúgy az Orbán oda mehetett ugye az állatorvosi egyetemre, és most volt nyílt levéllel álltak ki, vagy ugye, azt sikerült bevágni az orvosi állatorvosi egyetemről? Ott volt, igen. Az, hogy a zebrákról, meg a győzikéről mesélt, és ez annyira nem tetszett most az egyetemnek, hogy ezt sikerült ott kihozni. Nyílt levélben tiltakoznak az állatorvosi egyetem rektoránál Orbán Viktor zebrás videója miatt. Azt sem néz ki, hogy mindenki, akinek két as sejtje van, az már kiáll ellened. Hát igen. De hát ez látszik sajnos, például, ha megnézed a összejöveteleket, mondjuk egy ellenzéki tüntetésen a megszólalókat, és azt nem kell összevágva sem megnézni, mert a Marci az elmúlt keddeken mindig ott volt, és beszélgetett emberekkel, tök normális fiatalok voltak, jól fogalmaztak, értelmesek voltak, tegnap előtt is a Tiszáson is tök normális nyilatkozók voltak, és összehasonlítod egy Fidesz tüntetésen, hogy mik mennek. Nagy feru. Az a baj, itt már ilyen szakadék van sajnos itt a tájékozottságban. De ez, és akkor ez a legszebb kifejezésem nem most. Nem feltétlenül mérvadó, szerintem ez. Hát azért ez már szembetűnő. Már szembetűnő. Mindenkinek vannak amúgy fideszes ismerősei, rokonai, és amúgy valószínűleg ti is tudjátok, hogy amúgy ők se akarnak rosszat, de az, hogyha tájékozott vagy a közügyekkel kapcsolatban, akkor tényleg nehezen védhető, nem. Amit a kormányzat csinál. És ez a probléma, hogy aki viszont minden áron azt akarja megvédeni, annak muszáj ebbe a kognitív diszonanciába belsüllyednie, hogy nem szabad meghallani a semmilyen kritikát. És ez a probléma, és ez a szar, hogy ezt ráadásul erőlteti is a kormányzat, és ezt ugye az uszítással próbálja leplezni azt, hogy igazából nincsenek érvei, hangosan próbál kiabálni és idegeskedni. És erre még egy ilyen mutatvány, ez a Schmidt-várjának a megnyilvánulása, hogy akkor a Magyar Tudományos Akadémia az Elefántcsont tornyából ott megőrizte magát ennek a kommunista szervezetnek, és akkor itt megpróbál beavatkozni. Azt akartam megkérdezni, ez a Schmidt már régen is ilyen hülye volt? Utóbbi időkben, amiket nyilatkozik, egyszerűen a fejem fogom, hogy ez régen is ilyen hülye volt, csak nem hallottam annyit, vagy csak most borult el teljesen az orosz felszopástól kezdve az mindenféle baromság után. Ez egy nagy kérdés, hogy ő elhiszi, amit mond. De... Sztálin nemrég még az oroszokat védte, most meg már sztálinista, mint a legnegatívabb jelző, amit találsz. Itt is meg van zavarodva, de hogy azt érzem, hogy nem tudom néhány ilyen fideszes arccal eldönteni, hogy most vadultak meg teljesen, és hülyültek el, vagy csak régen is ez volt, csak nem hallottam annyit őket. Én nem tudom, mikor verhette be először a fejét, nem tudom, hogy ez hogy működik, de az biztos, hogy most egy furkos botjaként működik a hatalomnak. Azt írja, igen, hogy a velünk élő sztálinizmus maradványa tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának élethosszígan élvezik privilégiumaikat, anélkül, hogy teljesítményt kellene felmutatniuk. Erről híres egy akadémiai doktor, hogy egy ostoba semmire kellő. Érdekes, bárcsak meglátná ezt a Fideszben is, akik gyakorlatilag 10 éves koruk óta ott ülnek, baznak, politizálnak. A Kósa Lajos mennyivel okosabb, mint egy akadémikus? Igen, és mennyi dolgot csinál? Vagy például egész NER, ahogy fölött hízlalva, Tibor, jól tudom, nagy teljesítményei vannak, mondja, meg is nézhetjük, de hogy például Dajcs Tamás, aki 15 éve kint van kb. És még angolul se tudott megtanulni, csak elmenni, azt megszavaz, amit meg kell. Ott nem látja, ott rá van teljesítmény. Hazafi. Lázár is nagy izételnek. Mindig is nagy piacmágus volt. Nem elsősorban a tudományos eredmények. Várj, tudod, mit így fogalmazom meg. Figyelj, kérdés, miről beszél Kádám? Nem elsősorban az eredmények, hanem a networkölési képesség és érdekszövetségek lobby ereje biztosítja a státuszukat. Kiről beszélek? Meresekről. Nem, ezt nem sikerült eltállni, de ezek az akadémikusok. Persze, így, hogy mondod, értem. Figyelj, most mondok még egyet. Teljesítmény nélküli rang, kiváltság, élethosszig tartó megélhetést és meg annyi privilégiumot jelent. Mi ez? Köztársasági elnök. Nem sikerült eltállni. Ez a Magyar Tudományos Akadémiai Tagság. Ja, igen, jó. Javaslatot tesz, amúgy azt mondja, az állam vonuljon ki az MTA finanszírozásából, vegye vissza a neki juttatott ingatlan és egyéb vagyont, rabolja ki az MTA-t. Így van, mivel nem ért egyet vele. Itt az ideje Einstein-dolni. Kivéve a székházat, aminek a méltó állapotáról gondoskodjon, ahogy arról is, hogy a fél évenként összegyűlő akadémikusok méltó módon tudjanak tanácskozni, ez fel meg a magyar tudományosság érdekének, a magyar tudományos élet hagyományainak. Sokat tudnak a tudományról. Most iktatták be, hogy férfi vagy nő, a tudomány meg lehet, hogy azt mondja, hogy azért itt a kromoszomákkal lenne gond, de hát... Húsolj már a dodományról! Mi ez? Dodományos akadémia? Egyen már tudományjal. Az akadémiai dolgozók hát pedig felfedezni védik ebben azt, hogy akkor itt most már tényleg csak az akadémia kisemmizése és a vagyonának a lefoglalása, Einstein-olása lesz a cél. Hát még ott úgy látszik, maradt valami mozdítható. Még az összes mikroszkópot el kéne valahogy adni. A NER nem játszhatja magánkézre a Magyar Tudományos Akadémia és a kutatóhálózat vagyonát. Nem-e? Tette. Kihívás elfogadva. Hold my beer. Ahogy tette, Jani többek között. A következő között... alaptörvénymódosítás. És az lesz, hogy a NER magánkézre játszhatja. Ez az a írva. Szóval, hogy tette többek között a Nemzeti Bank és a Neumann János Egyetem esetében. Hoppá! Ugye sakmat Schmidt Mária, mondhatnánk, hogyha elolvasná ezt és megértené. De valószínűleg nem fogja, nem azért, mert nem tud olvasni. Tud-e olvasni? Csak nem akar. Hát, olvas helyette Mandine. Géfodor Gábót. Kell a pénz, úgy tűnik, nagyon kell a kormányzatnak a pénz. Nem is csoda, hiszen nagyon sok mindenre költ. Hatházi Ákos szerint Matolcsi Ádám saját nevén 2,9 milliárd forintért árul egy dubai luxus lakás. Próbálja, hát szépen lassan, majd ugye visszafizeti. Persze. Még azért pár száz ilyen lakást el kell adni ez, de szépen lassan úgy látszik jön vissza. Vagy ez a saját nevén? De akkor lehet, hogy hozzámegy ez a pénz teljesen, és nem is látjuk többé? Ó, hogy lehet ez? Ajajaj. Most akkor mégse közvagyon, vagy hogy van? A Future Holding Limited kapcsolattartói adatai vannak megadva, Matolcsi Ádám által alapított céghez, peppere. Az ügylet idején vele házasságban élő előző feleségéhez és régi munkatársaihoz kötődnek. A lakás tulajdonosi adatainál a glamorous.hu végződésű e-mail címet adtak meg, amit a tranzakció idején minden valószínűség szerint Matolcsi Ádám akkori felesége Matolcsi Tímea használt. A domain azóta megszűnt, de akkor Matolcsi Ádám tulajdonában álló egy Glamorous Kft. Jegyezte. Figyelj, ez egy korrekt lakás, ez egy korrekt szép kilátás van, nekem tetszik. Nézd meg, ott van a Pálmasziget csücskén. Mikor voltunk, akkor erre fele voltunk, csak nem tudom, emlékszel-e? Akkor is tetszett ez a kilátás, akkor nem akarod meg nem láttuk ezt a kilátást. Ja, ezt pont nem, de ezeket az épületeket láttuk, nem hát ilyen nem, kilátás. Hát igen, végül is sokkal inkább úgy érzem, hogy mint vedd már elgér. Meg, ne csináld már. De Casanovas. Ú, de jó, hatházi nagyon adom, hogy ezt így földerítgeti. Mi ez a kép? Ez valami paródia? Vagy mi az, hogy kaszanom az? De miért van oda? Pezsgővel kocintás. Ők az adó felemésztő csapat, vagy mi ez? Ők az adó csapat. De jó, hogy ezt ők azok az adó csapat, amelyik elkölti. Hát igen. jó, igen, hát figyelj, kinek ne lenne amúgy 2,9 milliárd forintja egy kis pulipintyóra, amiben meghúzhatja magát, amikor esik az eső. Figyelj, hogyha nagyon Dubajban, sokat vásároltak a kopasz csimpánzról, megvesszük mi, és tartunk ott egy bulit. Hát ahhoz Jézusom, bazdmeg, hogyha mindenki venne az egész hát, országban. Igen, valószínűleg biztos. Egyszerűbb lenne, ha csak a rokonunk lenne a jegybank elnök, de mindegy. Ez a luxizás, vajon ezzel van baj a Lázár Jánosnak? Erre a válasz az lenne, hogy nem szeretne neveket mondani, nem szeretne ő. Hiszen nem is nekünk szól ez, amikor a luxizásról beszél, hanem azoknak, akik még a végén kiénekelnének a kórusból, de hát Matolcsi Ádámékkal állítólag már sikerült megegyezni. Még milyen luxizások voltak. Hatházi már megint luxizásokat buktatott le. Összesen majdnem 4 millió forintba öltözve dicsekedett Andi azzal, hogy az önöktől lopott pénzből kegyesen jótékonykodik az operedben. Mondja Hatházi Ákos. Figyelj, szerény szett egy 4 milliós. Igaz, hogy egész ruhatárom nincs a felese, de hát ez szuper gazdagok. Hát most milyen bejárjon? Persze, meg hát most annyit dolgoztak, hogy ennyi pénzük van most már, látod? Így van. Ott van Várkonyi Andi. Ilyen, hogyha valaki okosabb, mint a Zuckerberg. Az a férje. Tehát ez mi köze van ehhez a... De igen. Gondolom, lehet, hogy a férje vette neki. De már megsértődtek rá a mészárosség helyetted is. Azt írja, hogy két eset lehet, az együgyű gázos talán nem olvas híreket, ezért nem szólt a nejének, hogy Lázár már a luxizás beszüntetésével és a Nerkudan csak az elsőprésével kampányol. Persze az is lehet, hogy ez az outfit szerinte már a csórósítás jegyében készült, hiszen igaz például, hogy a 3000 eurós kis táska sehol sincs, Rogán Barbie 120 milliós, azaz 100-szor többe kerülő gyémántos tasiához képest. Hát, de amúgy mészárosék már reagáltak, hogy kussoljon mindenki, nagyon sok 100 milliót adományoztak meg minden. Nagyon jó. Igaz, hogy a kussoljon már csomót adományoztam a pénzedből, és így jaj, akkor most én köszönjem meg. A mészáros úr. Adakozik a mészáros úr. Igen. Ugye mi volt, múltkor is adakozott 100 millió forintot, amit meg kell tapsolni. Miután nem tudom hány 100 milliárdot, 1000 milliárdot már felemésztem. 1000 milliárd forintja van, abból 100 millió az olyan, mint hogyha havonta keresnél 1 millió forintot, és akkor abból 1000 forintot adná az év végén. De az már akkor legalább a piacról kerested. Ja. Ha onnan, ugyebár. Na jó van, luxizás. Hoppá, Tiborcz Istvánt meg lefotózták Marbellán egy 250 milliós Ferrari-ban, mert megállították a rendőrök, reméljük, hogy semmi baj nincs. Reméljük, hogy nem kellett neki valami parkoló cédulát fizetnie, mert akkor valószínűleg tudjuk, hogy kifizette azt is. Nem, ez 2023-ban történt, amikor még sokkal kevesebb pénze volt. Nemrég jöttem velem szembe, amikor babakocsit toltam egy ilyen, és talán nem ilyen volt, lehet, hogy Ferrari volt, ez meg egy Porsche. Ez egy Ferrari. De hogy íz, mi az, hogy nem ismered meg? Nem, hát milyen csóró vagy? Nem tudom, de azt tudom, hogy ilyen fekvőrendőr volt ott, és nem értettem, hogy így kiment teljesen, ugye ki a fűre, és akkor így elmentem a bakocsival a másik oldalra, megköszöntem, hogy rendes volt, de hogy így... A Tibor annyira lehet, de hogy annyira lent van ezeknek az alja ezeknek a kocsiknak, hogy gyakorlatilag az egész fekvőrendőrt ki kellett kerülni, mert nem tudtam, elképesztő. Hol közlekedsz ezekkel Magyarországon? Hát jó, ezen gondolkozom én is, hogy ez nem túl praktikus, nyilván menő meg minden, de hogy ezek a kocsik, hogy tényleg leír az alja, hogy van egy kis bukkanó, ez nem túl ideális Magyarországra, főleg olyan helyeken, ahol csomó fekvő rendőr van. Hát ugye ezért terjedhetett a gamerci a neresek körében annyira. Lehet, hogy külföldön most kipróbálta. Lehet, hogy csak bérelte, mint a rapperek a klippekhez. Persze. Ja. Úgy volt, mint a Dildikinek, hogy kölcsönkérte, hogy minél olcsóbban kijön a klip. Ja, ja, ja. Igen. A gazdaság ugye amúgy önmagában nem bűn, mondja Hatházi. Legfeljebb ciki az ilyen rongyrázás akkor, ha valaki maga kereste meg rá a pénzt. Tiborsznak viszont papírja is van róla, hogy legalább az első 3 milliárdját csalással szerezte a Dead Business-szel az Elios botrány. Hát jó, de az ott is börtönben ül, mint egy normális ortában. Vissza kellett fizetnie, és le kellett ülnie utána még a büntetést. Így történt? Nem. Ah. De ez is lehetne a valóságunk. Van egy olyan valóság, ahol ez történt. 265 millió az a kocsi, azért az sok. Egy új autó az most... 20 az millió, már... egy nagyon drágák tettek 20-25 millióért már az elég jó új autókat kapsz, és ez még annak a tízszerese? Ez tényleg ér a tízszeres pénzt? Értem, hogy ez direkt ilyen, olyan, mint egy luxus óra már valahol, nem? De hogy 30 millió, mert aztán tényleg fantasztikus jó kocsikat lehet, ami gondolom ilyen már drágának is elfogadják, akiknek ez a fontos. Mm. Nem tudom, Mercedes, BMW, azt gondolom, mennyibe kerül? Azt gondolom, van hát 30 lehet, fölött is bőven. 30 millióért biztos lehet. Ja, de hogy azért ez 265 millió. Milyen legolcsóbb ahhoz már külön keresni kell, hogy úgy kell beállítani a keresést, a bérléshez, hogy ne legyen 200 millió alatt. Hát ne nézzenek már csórónak. Igazából nyilván el tudnék menni egy 100 milliós kocsival is A-ból B-be, de na jó, azért adjuk meg a módját. Amúgy ez a legolcsóbb Ferrari között meg is találtam ezt. Legolcsóbb? Én is ezek kérdezem. Nem tudom, miért van ebbe a cikkbe, de biztos igen, ennél vannak olcsóbb Ferrari. De jó, de ez nem, fontos ez volt a Tiborsznak. Fia, hogyha ennyi pénzed van, ki akarod próbálni, vagy lehet, hogy valami mást akar kompenzálni, de miért a mi pénzünkből? Az már egy másik kérdés. Ez a nagyobb kérdés, igen. De közben a Tiborsz most csinált egy előadást, most volt a Money Talks konferencián előadott, meg lehetett hallgatni, hogy Tiborcz István elmesél, hogy hogyan kell bizniszelni. De fantasztikus, ez zseniális. Tiborcz osztja az észt, azt egyszerűen szám, hogy ez még tényleg elhiszi közben, hogy ő az üzletember. Miután most mindenkinek egyértelmű lehetne, akinek eddig nem volt, most már megjelent a Dinasztia film, és még ezek után is ő osztja az észt, hogy hogyan kell bizniszelni, ezt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ezt hogy lehet még bárkinek komolyan venni, és a tűn és hallgatni. Hú, meg kell tanulnom, hogy Tiborcz hogy csinálja. Mert hát azt mondta, hogy meg kell látni, mi az érték, amit teremteni vagy menteni kell, és azt. Vagy tönkre baszni, mint egy csomó műemléket, ugye? Esetleg. Azt mondta, hogy a csapat a legfontosabb. Hát az mondjuk tényleg fontos. Jó kell tudni válogatni, meg kell látni a fantáziát, a csapat, az értéket. Aki adja a pénzt neked? Nem, a csapat, akit összeválogatsz, úgyhogy már nagyon sok pénzed van. Na, hát ugye aztán jó csapatot lehet válogatni. Úgy kell meggazdagodni, hogy vagy nagyon sok pénz kell hozzá, vagy egy nagyon jó ötlet, és úgy sok pénz. Igen. És ez segít, mondom, egy jó csapatban, hogyha te tudod messze a legtöbb pénzt ajánlani a piacon. Az nem hátrált. Nem hátrált. Ezek a kedvenc ilyen nagy üzletember bajnokaim. Azt írja, bocsánat, meg kell látni a vizét, a fantáziát, az értéket, a jó vezetőket a cégekbe, és azokba kell sok pénzt beletenni. Írja a text. Hát hitted volna? Nem gondoltam volna. Az olyan fos üzletemberek vagyunk mi, ezt nem tudtuk. Nem, ez jogosokat mondom, ezt föl is írom, de mindig szeretem a tanácsait az olyanoknak elfogadni, akik kapott végtelen pénzt, és akkor abból gyakorlatilag sandbox módban tolja a játékot. Cheat kóddal. Igen, és akkor így kurva okos lesz a végére, és azt mondom, hogy figyelj, lehet, hogy még érdekesebb az, ha valaki olyat úgy tudott valamit felépíteni, hogy ugye nulláról építkezve, és valószínűleg arra hamarabb bíznék is dolgokat, mert ő nem ahhoz van szokva, hogy végtelen a pénzt nem tud optimalizálni, megállja a helyét a piacon, figyeli ezeket. Biztos érdekes lehet úgy is egy piacot vagy egy céget vinni, hogy nem kell figyelned arra, hogy jövedelmező legyen. Én is nagyon, ha kapnék 10 milliárd forintot, nagyon jól be tudnám fektetni. Uh-huh. És utána elbaszom, és megint kapok 10 milliárdot, még megtanultam azt a 10 milliárdot, most elbasztam, mint azt a hármat, és de megtanultam. Amikor már a 10. 10 milliárdot adod, addigra már lehet, hogy bölcsebb lesz. De mi az, hogy nem ő tanulta meg amúgy? Ez nem olyan volt, mint a Lázár, akit tanítgattak, hogy hogyan kell ménes birtokot igazgatni. De megtanulta, hogy... Ő lehet, hogy megtanulta a Tiborcnál, csak az volt, hogy így mondták, nem? Én úgy képzelem, hogy figyelj, itt írd alá, meg itt írd alá, aztán menjél innen a faszba, vegyél magadnak valamit szépet. Megy kocsit. Igen. És akkor elment nyaralni, és akkor utána nem a magyar közönybe olvasta szerintem, meg a hírekbe, hanem úgy hívták föl, hogy figyelj már, bazd meg, mi ez az Olaf jelentés? Mit basztatok el? És hát ő nem tudja, hát ő honnan tudná. Szóval, és úgy van, hogy már túl régóta hord öltönyt, meg ír alá dolgokat, és most már egy szügyüzletemben. Igen. Látja, hogy a többi üzletember... Fake it, nem? Igen. Látja, hogy a többi üzletember is ezt csinálja, csak ott lehet, hogy van mögötte valami gondolat, és nem csak aláírnak szerződéseket. De elképesztő. Szerintem zseniális a Tibor, ilyen szinten nagyon tetszik, hogy ő tényleg elhiszi. Szóval így leül ilyen helyeken, és így beszél arról, hogy hogyan kell a bizniszt csinálni, és így ezt nem tudok erre mit mondani. Ez annyira tévképzett, hogy... Lehet, hogy semmi köze nincs ahhoz, hogy a... Nem is szok példát hozni, hogy mi lehet hasonló tévképzett. Röhelyes, hogy így ott ülnél, és ez egy felnőtt ember, itt felnőtt emberek hallgatják, mi történik, bazdnek? Itt senki sem látja a valóságot, ami a szemetek előtt van. Tehát én megőrülök. Ott enne a Real Madrid, és a tulajdonosnak a fia ott enne a csapatba. Egy ilyen kis... Hanem a tulajdonos fiának a csapatával játszanak, és a kisgyerekek mindig belövik a gólt, mert így hagyják, hogy bemenjen. És így tapsolni kéne, hogy jaj, de ügyesek ezek a gyerekek, hát megverik a Real Madridot, és így, tényleg, és, így a... és nekem is tapsolnom kell, és így kínosan érzem meg, hogy hát azért szerintem egy kicsit hagyják maguk. Ezt nem lehet mondani, mert akkor hazaáruló vagyok, hanem meg kell tapsolni, hogy ügyesen lecselezted a Ronaldót. De még csak nem is erről és van. És közben elestél, aztán megvártad, hogy föl kell, és további labdát. Hú, de jól lecselezted a Ronaldót. Mindenki tapsoljon, és csináljunk úgy, mintha ez egy legit foci meccs lenne. És úgy van, hogy a varba így az esnél a csík így ki van így húzva. Igen. Bírók mindig nekifújnak, mellé fejjel gól. Á, jó az. Jó az, ügyesek vagytok. Hmm. És olyan ügyesen nyertetek, hogy mostantól nektek adjuk az összes támogatást. Igen, és így valaki mondaná, hogy bocsánat, ez nem lehet, hogy ez nem volt így teljesen szabályos, és akkor így mindenki rohanna oda, hogy képzeled ezt? Hát az életére törsz ezeknek az embereknek. Hát a hazát veszélyezteted. Igen, és a foci konferencián utána az a kis gyerek adna elő. Igen, és utána meg kijut a kellett lecseleznem a Ronaldót, azt kell csinálni. És közben ugye kijutnának a klub világbajnokságra, és ott pedig hülyére picsára vernék őket. Nem értenék, hogy miért. Mi történt? Miért van itt ez a gyerek? Ez van vicc. És rongyá vernék, és utána pedig jönne haza, hogy mint Észak-Koreában úgy kéne eladni, hogy megnyertük! Hát nagyon így. Jó, nagyon ügyesek vagyunk. De megint nem volt idő egy csomó interjúra, amit meg akartunk nézni, csak ez szörnyű. Holnap. Ez borzalom. Annyi minden történik az országban. Nem jutunk a végére, izgalmas idők, meg örülök, hogy egy kicsit vitatkoztunk is. Szerintem kell a vita. Nem tudom, hogy egyetértek-e magammal teljesen, de hogy így jó volt vitatkozni. Az is. Amúgy erre például nagyon jók a viták, hogy az ember igen, magán is, a saját álláspontján is tud változtatni. Nem tudom eldönteni, csak érzem azt, hogy nem minden tetszik. Viszont itt a Fókusz stúdió házatáján is nyomjuk. Képzeljétek, tegnap is felvettünk egy próbaadást, ma is felveszünk egy próbaadást. Május elején is fel fogunk venni, úgyhogy már a negyedik próbaadást vesszük föl, és mind különböző műsorokhoz. És valószínűleg májusban beérik, és májusban a Világjegyen és a Fókusz csoporton is remélhetőleg elindulnak új adások. Kicsit azért próbálom, hogy ne egy héten induljon, mert egy csomó új, csak kicsit feltolódtak itt a dolgok. Ezeket is támogatjátok, a Kopasz Csimpánzon vásároltok, körülnéztek az új cuccok. Én már nagyon várom, hogy megmutassam az új műsorokat. Egyiknek már épp az intróját csináljuk, meg az arculatát, nagyon jó lesz. Ezek nagyon izgalmasak. Ja, jó cuccok lesznek nagyon. Én szerintem minden a Fókusz csoporton most 2-3 új műsoron is gondolkozunk, a Világjegyen is több új műsoron is, úgyhogy... Közben meg ott vannak most is nézhetitek, jönnek ki folyamatosan az új Világjegyek, a Kókusz Pluszon is van egészen rendszeresen tartalom, a Fókusz csoporton is nyilván. Most egy kicsit a Fókusz csoporton, ugye a vlog irányba akarunk elmenni, most egy kicsit az nem volt annyi idő. Átalakulóban van, mert most vannak lájtosabb videók, mert most szerveződik egy csomó ilyen nagyobb forgatás, elmenjünk vidékre forgatni, hosszú egésznapos vlogok Csabával, Hannával, ebből most legalább 6 szerveződik, és mellé még jönnek más műsorok, szóval most egy kicsit úgy tűnhet, most el van hanyagolva a csatorna, de nagyon sok dolog jön oda amúgy. Megteszitek, amit a viccben a Momentum mindig mondott, hogy le kell menni vidékre. De elmegyünk, mert ott van. Érdekes témák, azok nem csak Budapesten vannak, hanem országszerte hevernek, és próbáljuk ezeket keresni. Bármi jó tippetek van, néha jó tippek, akkor a műsor@fokusstudio.com-ra írjatok, hogyha bármilyen emberrel történet, amiről érdemes forgatni, ott várjuk. De meg tudtok találkozni, mert most van este lesz még egy de április 25-én meg Sopronba leszek. A legyen minden jó.hu-n tudtok rá jegyet venni. Hogyha jöttek, akkor ott találkozunk. De téged nem tiltottak ki ezek szerint az Edina. Engem nem tiltottak ki. Akkor várjál még azzal. Még Sopron... Sopronban szerintem a Deák téren is elmondanám, nem érdekel. Nem, szerintem pár héten belül a Cérnagyár turnént is bejelentjük, még először a szerződéseket alá akarjuk írni még miatt, hogy tuti legyen, és akkor jó? Na ennyi? Készüljetek lélekben. Így van. Jó volt, holnap meg még van egy videó, amit már hétfőn is meg akartam nézni, most remélem holnap sorra kerül, úgyhogy... Pénteken készültél el, hogy hétfőn megnézem, és szerdán eljutunk oda. Remélem. Úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk, és remek videókat nézünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek, és remek videókat néztek.